Sobotę po 8:00. Katarzyna Stowarczyk. Autopromocja. To program Trzecie Polskiego Radia w sobota, 22 lutego, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kampanię informacyjną na temat relacji Polaków i Żydów podczas wojny zapowiada MSZ. Trzej mężczyźni podejrzani o przewrócenie pomnika księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku usłyszeli zarzuty. Polscy koszykarze po 52 latach znów wystąpią na Mistrzostwach Świata. O tym w sporcie. Resort Spraw Zagranicznych i Polska Fundacja Narodowa zapowiadają walkę z historyczną dezinformacją na temat relacji Polaków i Żydów podczas wojny. To reakcja na wypowiedź szefa izraelskiej dyplomacji, który oskarżył Polaków o antysemityzm. Warszawa stanowczo zaprotestowała i zapowiada działania informacyjne na temat roli Polaków jako narodu pomagającego Żydom w czasie okupacji. Wiceminister Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że środowiska żydowskie działające w Polsce, ale i po drugiej stronie Atlantyku coraz częściej krytykują wypowiedzi szefa izraelskiej dyplomacji Izraela Katza. Chodzi między innymi o stwierdzenie, iż Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Przeciwko takim opiniom zaprotestowali już naczelny rabin Polski Michael Szudrich czy przedstawiciele organizacji American Jewish Committee. Dzisiaj to Izrael i politycy izraelscy mają problem. Są krytykowani, są pod presją. Aby walczyć z prezentowaną przez izraelskiego polityka dezinformacją, resort dyplomacji oraz Polska Fundacja Narodowa zorganizują szereg wydarzeń edukacyjnych i informacyjnych dla społeczności międzynarodowej. Chcemy budować jednolity przekaz, wspólną narrację. Podkreślał prezes PFN Filip Rdesiński. Dodał, że fundacja rozmawia także z władzami zagranicznych mediów powielających przekazy podobne do tych prezentowanych przez Izraela Katz. Michał Fedusio, Polskie Radio. Trzej mężczyźni podejrzani o przewrócenie pomnika księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku usłyszeli zarzuty. Będą odpowiadać za znieważenie pomnika i uszkodzenie mienia. Straty oszacowano na 25 tysięcy złotych. Grzegorz Armatowski. Podejrzani będą odpowiadać za uszkodzenie mienia i znieważenie pomnika. Zdaniem prokuratury mężczyźni w wieku od 39 do 41 lat przyczepili do monumentu linę, obalili go na ułożone na ziemi opony i założyli na nim ministrancką komrze, dziecięcą bieliznę i buciki. Incydent został nagrany i opublikowany w mediach. Śledczy przyjęli, że zachowanie mężczyzn było czynem o charakterze chuligańskim, czyli bez powodu i z rażącym lekceważeniem dla porządku prawnego. Jak powiedziała mi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku, podejrzani nie przyznali się do winy, mówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe po 20 tysięcy złotych i policyjne dozory. Trzem podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Wenezuela przed kolejną próbą sił. Prezydent Nicolas Maduro odrzucił zagraniczną pomoc humanitarną z Brazylii, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych. Mimo tej decyzji opozycja zorganizowała konwój ciężarówek, które zmierzają w stronę kolumbijskiej granicy. Tam mają być załadowane darami dla kraju. Wojsko stara się zablokować przejazd. Dochodzi do przepychanek i utarczek słownych, mówi opozycjonistka Delsa Zolzano. Nie wpuszczenie do Wenezueli pomocy humanitarnej to po prostu okrucieństwo. Wiemy, że ci żołnierze, podobnie jak reszta Wenezueli, potrzebują środków do życia. Jak tłumaczy Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl, sprawa konwoju z pomocą jest kluczowa, bo to jest test dla wojska. To jest koń trojański, to na co liczy opozycja, to byłoby przejście wojska de facto na stronę opozycji i poparcie tego konwoju i zgodzenie się na ich warunki. I to by zrobiło wielką wyrwę we władzy, ponieważ Maduro opiera się tylko i wyłącznie na poparciu wojskowych. Gdyby oni go wycofali, albo gdyby chociaż część wojska wycofała i za tą by z falą zaczęli iść inni, to jego rząd by upadł. Konwój do kolumbijskiej granicy ma dotrzeć jutro. W kinach można już obejrzeć film Ułaskawienie w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. To historia Jakuba i Hanny, którzy zmagają się z żałobą po stracie syna, żołnierza AK. Chcąc zapewnić mu godny pochówek, wyruszają w podróż po powojennej Polsce. Jan Jakub Kolski podkreśla, że historia oparta została na faktach. To jest takie kino drogi o dwojgu starszych ludzi, o małżeństwie, którzy w 1946 w Polsce świeżo powojennej wiozą przez rozmaite pejzaże trumnę z ciałem ich syna, żołnierza konspiracyjnego Wojska Polskiego, dziś byśmy powiedzieli żołnierza wyklętego, żeby go pochować w spokojnej ziemi, bo ta, w której go pochowano, jest niespokojna. Odkopują ten grób żołnierzy KBW, odkopuje UB, a historia jest oparta o prawdziwe zdarzenia, których doświadczyli moi dziadkowie. Na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni film zdobył nagrody za najlepszy scenariusz, główną rolę kobiecą dla Grażyny Błęckiej-Kolskiej i za najlepsze kostiumy. To był serwis Trójki. Trójce czas na sport w studiu Jan Kałucki. A na początku sportowa wiadomość dnia, na którą niektórzy czekali 52 lata. Koszykarska reprezentacja Polski awansowała na Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni w swoim przedostatnim grupowym meczu wygrali na wyjeździe z Chorwacją 77-69. Maciej Lampę. Bardzo się cieszę. Wiedzieliśmy, że to może być taki dziwny mecz. Wiem, jaki mamy zespół, że my czasami pod presją, wszyscy są bardzo nerwowi i tak dalej, no i widać było, ale w połowie wyszliśmy do szatni i wiedzieliśmy, że zagraliśmy bardzo, bardzo słabą koszykówkę i przegrywaliśmy 4 punktami, także wiedzieliśmy, że będziemy mieli szansę wygrać ten mecz. Potem puściły te nerwy jak normalne i graliśmy lepiej. W ostatniej kolejce Polacy zagrają w poniedziałek w trójmiejskiej Ergo Arenie z Holendrami. Teraz piłka nożna, bo za nami 2 mecze 23. kolejki Lotto Ekstraklasy. W Kielcach Korona zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1, a w Gdyni Arka przegrała z Piastem Gliwice 1-2. Pierwszego gola dla drużyny ze Śląska strzelił Jakub Czerwiński, który przyznał, że o wyniku zaważyła dobra gra Piasta w pierwszej połowie. Przede wszystkim pierwsza połowa w naszym wykonaniu naprawdę była na niezłym poziomie i tu możemy szukać pozytywów. W drugiej, pierwsze 15 jeszcze mieliśmy pod kontrolą, a później Arka zaczęła grać długie piłki, trochę mieliśmy z tym problemu. Problemów ze strzelaniem kolejnych goli nie miał natomiast Krzysztof Piątek. AC Milan, w barwach którego gra reprezentant Polski, pokonał Empoli 3-0. Dla Piątka była to 18 bramka w Serie A. I na koniec dyscypliny zimowe, bo w Zefeld trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Dziś odbyły się kwalifikacje na dużej skoczni w Innsbrucku. Wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. Kamil Stoch był 11, Dawid Kubacki 24, Piotr Żyła 33, a Jakub Wolny 35. Tak Adam Małysz skomentował dzisiejszy występ Polaków. Zawodnik zawsze chce skoczyć jak najlepszy skok. Oczywiście oszczędnie pod tym względem, że gdzieś tam tych wyników dzisiaj w kwalifikacjach czy na treningu nie było tak, jakbyśmy chcieli, ale też chłopaki jak w pierwszej serii, tak w drugiej, ta końcówka miała troszkę pecha, bo te warunki zaczynają siadać, oprócz Kobayashiego w zasadzie tam mało kto skoczył. Geiger miał trochę szczęścia, ale skoczył też super skok. Eisenbichler, jak go nie skręci, to jest bardzo mocny. Zresztą to było widać Willingen, jak gdzieś tam go zaczyna miotać w powietrzu, to już nie może tak odlecieć, a tutaj skakał prosto, więc będzie groźny, ale zawody są jutro, więc poczekajmy do jutra, bo to różnie bywa. A jutrzejsze zawody punktualnie o 14:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno na północy i zachodzie kraju, poza tym sporo słońca. Na termometrach w Lublinie minus 1 stopień, w Trójmieście, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie 0, we Wrocławiu będzie 1 stopień, w Koszalinie 2, w Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8,5 minuty po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie i teraz będę wymieniał długą i piękną listę, właściwie z długiej i pięknej listy. Anny Gacek, Michała Jakubika, Romualda Wrzodaka, Wiesława Szali i gości tutaj w namiocie na festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie na skwerze Trójki, których mimo późnej pory jest sporo. Tak troszeczkę, czy mogliby się Państwo odezwać? Tak delikatnie. Super. Ja myślałem, że to wszyscy już ogrzewają się herbatką, na przykład z dobrym rumem, śpią, przygotowują się do kolejnego dnia, a tu ofensywa w pełni. Dziękuję bardzo, tak od razu z góry, że przyszliście, żeby nas trochę popodglądać i poprzeżywać z nami muzykę. Zaczynamy od czegoś bardzo rozgrzewającego. Ja przyznam szczerze, że z tą płytą spędziłem te wolne chwile, które miałem dziś tutaj w Szklarskiej Porębie, chociaż nie było ich zbyt wiele. Z 1995 roku album zatytułowany Shag Tobacco, Gavin Friday. Bardzo proszę. Here she comes, like a child with a gun. She it's political. You could get arrested round here for the little black dress. Not so simple, it's complicated. All this being loved and hated. I wanna know. Tak, z takim długim wyciszeniem. Gavin Friday. Czy ktoś się wtedy spodziewał, że on nagra taką płytę? A moim zdaniem nagrał swoje magnum opus. Shag Tobacco. To było w 1995 roku. Ostrzegano nas troszeczkę, że może być chłodniej dzisiaj w Szklarskiej Porębie. Jest chłodniej. W tej chwili minus 11 stopni według ostatnich pomiarów. Siedzimy w pięknym, ciepłym, trójkowym, białym namiocie. W związku z tym nam jest ciepło, ale... No ale wiemy, że na zewnątrz najprzyjemniej nie jest. W związku z tym ogrzewamy, rozgrzewamy jak tylko możemy. Little Black Dress i tutaj jeszcze w chórkach gościnnie The Edge i Bono z wiadomo jakiego zespołu. Proszę Państwa, zapowiedzi, tu się wszystko zmienia z minuty na minutę, ale pozytywnie się zmienia, dlatego że na przykład ci goście, którzy nie mieli być gośćmi są, albo nimi będą i tak oto mogę zakomunikować już jedną rzecz. Jutro podczas audycji Myśliwiecka 357 będziemy mieli gości. Bardzo ważnym gościem będzie Tomasz Organek, ale tutaj na miejscu Michał mi oczywiście z Warszawy coś tam podpowiada, dlatego się śmieję. Ale tutaj na miejscu gościem będzie Daria Zawiałow, która wystąpiła w Szklarskiej Porębie wczoraj. No i jutro trochę o tym koncercie opowie i opowie trochę również przed swoim występem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, który w najbliższą niedzielę o godzinie 19. I mam tę przewagę razem z widzami, którzy widzieli, słyszeli jej koncert tutaj w Szklarskiej wczoraj, że ten utwór z nowej płyty zabrzmiał na żywo i to jest bardzo dobra zapowiedź tego, co czeka nas w Trójce za dwa dni. Szarówka teraz. I'm końcu żarówki. Poddajesz się, choć widzę krew. Czarówka Daria Zawiałow z nowej płyty Helsinki. Wiedzieliśmy o tym wcześniej bardzo dobrze, ale za każdym razem, kiedy widzę tę dziewczynę, tę kobietę właściwie, tak powinienem powiedzieć ze swoim zespołem na żywo w akcji, to utwierdzam się w przekonaniu, że to jest bardzo sprawnie działająca, piękna, artystyczna bestia. No i tak było wczoraj w Szklarskiej Porębie i mam nadzieję, że tak będzie w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Bardzo gorąco Państwa do wysłuchania tego koncertu zapraszam. Przy okazji tej jutrzejszego gościa drugiego, czyli Tomka Organka, mam komunikat taki. To będą bardzo ważne wiadomości, tak w ogóle, między 17 a 19, które przekażemy w sprawie męskiego grania 2019. I to będą pierwsze takie wiadomości w tym roku i to będą oczywiście wiadomości podane na naszej antenie w Trójce. I myślę sobie, że zacznie się tak, jak to słychać w reklamówce. Piękne, męsko-graniowe szaleństwo. No a dzisiaj, podczas listy przebojów programu trzeciego, Organek, cały zespół, zadebiutował z utworem Niemiłość. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów.

Pojedzę mną, nie będzie źle. Autostradą 666. Będę kochał cię co noc, tak jak Mickey Mallory Knox. Pojedzę mną, nie będzie źle. Autostradą 666. Będę kochał cię co noc, tak jak Mickey Mallory Knox. Pojedzę mną, nie będzie źle. Autostradą 666. Będę kochał cię co noc, tak jak Mickey Mallory Knox. Tak, to między innymi takie utwory, krótkie, konkretne, też decydowały o tym, że to bardzo rock'n'rollowy zespół i tak zaczęliśmy o nich myśleć, a później to wszystko było, czy inaczej miało swoje potwierdzenie na scenach, podczas koncertów, podczas rozmów, no i przy okazji drugiej płyty i tego suplementu. I mam nadzieję, że tak będzie dalej przy okazji albumu numer 3. Organek. Przypomnę, proszę Państwa, powiem może, że jest 27 minut po godzinie 23, a przypomnę, że jesteśmy na festiwalu... Trójka górom. Tak, jest Szklarska Poręba. Tutaj mnóstwo osób z trójkowej ekipy, mocnej, silnej, zwartej, gotowej, która przygotowuje dla Państwa audycję i która przy okazji, no bo to też jest podstawa takich wyjazdów, świetnie się bawi i ze sobą czuje. Gość, pan Paweł, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. A skąd ta podróż tutaj do nas, do namiotu? 500 kilometrów stąd, z Ptaszkowej. Na weekend do Szklarskiej Poręby, wypoczynek z trójką. Bo pan wiedział, że my tu będziemy, czy tak po prostu? Wiedziałem, że będziecie i specjalnie przyjechaliśmy, żeby się z wami spotkać i posłuchać na żywo dobrej muzyki. Tak sobie myślę, że rodzinnie przyjechaliście tutaj. Tak, prawda? Oczywiście. Nie pierwszy już raz. Chociaż na ofensywie jesteśmy na żywo pierwszy raz. Właśnie byłem zaskoczony, że tak sporo osób jest mimo późnej pory. Proszę powiedzieć, bo nawet z Markiem Niedźwieckim dzisiaj rozmawialiśmy tak krótko podczas listy, że Państwo naprawdę się spodziewają, że my tutaj na przykład przylecimy w skafandrach kosmicznych i to będzie wielki statek kosmiczny, który odleci w przestworza. A tak naprawdę tu jest stolik, dwa mikrofony czy trzy odbiorniki, słuchawki. No i czar pryska czy nie pryska? Moim zdaniem nie pryska. Jakby mógł czar prysnąć? Oprócz ludzi jeszcze dobra muzyka za tym stoi. Nigdy czar nie pryśnie, jak słyszymy takich artystów jak przed chwilą. No okej, okay, ale to nie jest trochę mało? Bo być może wam się wydaje, że radio no to wow, prawda? Nie, to nie jest mało. Porównując do stacji komercyjnej, tak jest ta magia, ten duch trójki niezmienny. Niezmienny. Jest was mocna ekipa, każdy za coś odpowiada. No i muzyka na wysokim poziomie, bo to nas przede wszystkim w trójce przyciąga. Ta muzyka, młodzi polscy artyści, których słyszymy i dziwię się, że my narzekamy, że nie lansuje się w polskim radiu artystów polskich. Przecież nie lansuje się. Przecież grają, śpiewają Daria Zawiał, Organek, cały czas go zaliczam do młodego artysty. Są takie notowania listy przebojów, kiedy pierwsza dziesiątka jest cała po polsku. Jasne, a dzisiaj pierwsza dwójka na pewno po polsku, bo trójki nie pamiętam i dobija się Organek. Niemiłość. No, piosenka z pięknym podtekstem. Długo z trójką? Od stanu wojennego. Jak zaczęła trójka grać w 82 roku? Na nowo. Na nowo, lista i od tamtej pory nieprzerwanie do dziś. Dobra, zapytam o imię syna. Maksymilian. Max ma w tej chwili nasz trójkowy odbiornik na uszach. Pozdrawiamy bardzo gorąco i dziękujemy za obecność. No to przy okazji tak jeszcze tej wizyty pozdrowienia, bardzo proszę. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich fanów trójki, którzy pomimo późnej pory są tutaj i słuchają tej dobrej muzyki. To przede wszystkim im się to należy. Okej, okay. Nowy singiel zespołu Evo Revo jest zatytułowany Nie umiem tańczyć i oto właśnie on. Nowa herbata pachnie trochę jak śmierć. Wydostać się z niej mogę jabłkowym makowcem. Lecę na rezerwie, nie mogę odnaleźć domu. Krew odpływa mi do głowy. Nie umiem tańczyć. Nie umiem tańczyć. Ja nigdy nie ukrywałem mojej wielkiej sympatii do tego utworu jako do jednego z moich ulubionych z płyty dwubiegunowa. Zespół Trio, na tej płycie Trio, Evo Revo. O, i to jest nowy singiel z tego albumu. Pani Lila przed chwilą powiedziała do mnie, tylko niech mnie pan o nic nie pyta, bo ja chcę tylko złożyć życzenia. Ale to jest najlepszy dowód na to, że tu naprawdę nic się nie może złego stać. Bardzo proszę o bliskość mikrofonu i ust, wtedy będzie okej. I naprawdę możemy o coś zapytać i tu nikt nikogo nie cenzuruje i nie goni i nie wymaga mega poprawności językowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A skąd pani przyjechała do nas? Przyjechałam z Głogowa, z moim ukochanym chłopakiem. Dobrze. Który dzisiaj obchodzi urodziny okrągłe. Aha. Możemy wiedzieć, które? 6 z przodu. To jeszcze młody wiek, to jeszcze mnóstwo rzeczy przed nim. Oczywiście, że tak. Więc chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Aha. Spełnienia marzeń i wszystkiego naj. Pytanie takie jak do większości gości. Jak się słucha Trójki, nie będąc tak do końca po drugiej stronie radioodbiorników, tylko będąc tutaj? I widząc tych wszystkich rozszalałych redaktorów, którzy próbują coś tam sklecić na żywo. No jest to przeżycie. Fajnie, nie fajnie, czar pryska czy nie pryska? Jest to fajne, a zarazem bardzo stresujące. Naprawdę? Tak. Stresujące, jak się mówi na antenie pewnie. Tak. No ale z tego, co widzę, to chyba jakoś to specjalnie nie boli, prawda? No pan wprowadza taką atmosferę, że człowiek rzeczywiście luzuje. To my wszyscy tak tutaj się staramy, żeby tak było. No bardzo miła atmosfera. Żeby było dobrze i żeby zawsze można było sobie przybić piątkę. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. I raz jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dla? Bo jeszcze nie. Stasia. A właśnie nie znamy jego imienia. Głogowa. No i dobrze. I taki akcent w ofensywie też niech będzie. Stanisławie, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jeszcze brawa dostaliście, słuchajcie. Czuła publiczność, proszę państwa. No dobra, rozgrzewamy dalej. To była Lila. Za 24 minuty jest północ w ofensywie tutaj z namiotu trójkowego na skwerze Trójki w Szklarskiej Porębie w ramach festiwalu Trójka Górą. To teraz uwaga. Perfect Son, płyta, z której się bardzo cieszymy, bo płyta wydana w wytwórni Sub Pop, zatytułowana Cast Old Desires. Taki jest tytuł tego utworu. We saw our colors, we saw our proszę Państwa, jest jak w rogu obfitości. On się nam wysypuje i coraz lepsze wiadomości przychodzą ze świata, bo tak, Tobiasz Biliński, czyli Perfect Son, podpisany kontrakt z wytwórnią Sub Pop i z tą samą wytwórnią podpisany kontrakt również zespołu Trupa Trupa. I nowy singiel zespołu Trupa Trupa, ponieważ nie możemy zagrać go wcześniej, będzie zaprezentowany w najbliższy poniedziałek w audycji w tonacji Trójki. I z tego się bardzo cieszymy i z wielką przyjemnością to przekazuję przez radio. No a to właśnie Tobiasz, czyli Perfect Son, Old Desires. Bardzo gorąco polecam płytę Cast. To teraz uwaga, będzie zimowa, rozgrzewająca para. Yeah. Someone call the ambulance. There's gonna be an accident. I'm coming up on infrared. There is no running that can hide you. 'Cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. Forget your running, I will find you. 'Cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. There is no running that can hide you. 'Cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. Forget your running, I will find you. I'll find you. Tak, no my wiemy, że Państwo bardzo lubią te zespoły, my je też lubimy, kochamy nawet, w związku z tym dlaczego nie. A wiemy, domyślamy się i takie delikatne przecieki gdzieś tam z dalekiego świata otrzymujemy, że w sprawie zespołu Placebo powinno być coś słychać nowego w 2019 roku. Infrared to przed chwilką, a wcześniej wersja rockowa utworu popowego z lat 80. Feels Like Heaven zespołu Fiction Factory w wykonaniu grupy Manic Street Preachers. Co słychać na ofensywnym Facebooku? Chorzów, tęsknię za Szklarską, napisała pani Sylwia. Justynów, ktoś wkleił, a dokładniej pani Katarzyna Kubek, zdjęcie kubka, jak się domyślam, z gorącą herbatą. Pan Marcin pisze o pamiętnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2005 roku, o ile dobrze pamiętam, w Mysłowicach. Pani Marta z Monachium, pan Zbigniew, napisał jestem, no bardzo nam miło. Stelka jest moc. Okej. Gdzie jeszcze Państwo słyszą Trójkę dzisiaj? Gorzów, Arkadio, pani Ewa z Radomia pozdrawia, Krasnystaw, Drzewolubny, pan Paweł. No i jeszcze mnóstwo wpisów i tutaj, i na Facebooku Ofensywy na tej stronie. Zapraszamy Państwa tam bardzo serdecznie. Lista obecności jest wciąż do uzupełniania. Przedostatni utwór na dzisiaj. Myślę, że to jest bardzo adekwatny zespół. Inaczej, zespół o bardzo adekwatnej nazwie. Jutro w Myśliwieckiej 357 też się pojawią. Zimowa. jest zespół Zimowa i You Came Here. Przyznam szczerze, że po tej debiutanckiej płycie wciąż mam ochotę na jeszcze więcej od nich. Jakoś to jeszcze więcej się nie pojawia, no ale trzeba tylko mocno zaciskać kciuki, żeby wkrótce coś przez radio, oczywiście przez Trójkę, podali Państwu do szerokiej wiadomości. Bo to jest piękna muzyka, oni mają piękne pomysły i ta płyta, ta debiutancka płyta zespołu Zimowa jak najbardziej trafiała w punkt. Proszę Państwa, kończymy powoli, jeśli chodzi o radio, bardzo bogaty dzień. Myślę sobie, że jeżeli chodzi o te wyjazdy, w tym wyjazdy do Szklarskiej Poręby, dnia, który byłby tak obłożony audycjami, dawno nie mieliśmy. No oprócz festiwalu Lata z Radiem w Gdyni w 2018 roku, bo tam rzeczywiście było tego bardzo dużo, było bardzo dużo muzyki, łączeń ze scenami i tak dalej, naszej obecności, mam nadzieję, w Państwa domach. Dziś było trochę podobnie tutaj ze Szklarskiej Poręby. Jutro na pewno będziemy w audycji Myśliwiecka 357, chociaż nie tylko. Zapraszam w imieniu Marka Niedźwieckiego również na Markomanię. No a w audycji Myśliwiecka 357 bardzo ważne, pierwsze, bardzo ważne informacje na temat męskiego grania 2019. Goście Tomasz Organek i Daria Zawiałow i mam nadzieję również i Państwa udział. To jeszcze zanim się pożegnam, to proszę o akcent końcowy. Publiczność, która wytrwała tutaj w naszym namiocie. Śmiało, kochani. Super. Super i bardzo Wam dziękuję. Anna Gacek, Michał Jakubik w Warszawie, Romuald Wrzodak, Wiesław Szala tutaj w Szklarskiej Porębie, czyli w Myśliwieckiej 357 wyjazdowej i Piotr Stelmach. Papa, na koniec zespół Snowman. Cześć. Gwiazd, to nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz. I w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd. Ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Spadam z